पंचदशी के ध्यान दीप प्रकरण का दसवां श्लोक 310 पृष्ठ। प्रत्यक्षस्यानुमानस्य तथा शास्त्रस्य गोचरे उक्त न्यायेन संवादी भ्रमा सन्ति हि कोटिशः। प्रत्यक्षस्यानुमानस्य तथा शास्त्रस्य गोचरे उक्त न्यायेन संवादी भ्रमा सन्ति हि कोटिशः। अब आप संवादी विसंवादी भ्रम की कथा श्रवण कर रहे थे, और यह क्यों बताया तो पहले बता दिया, जिसने वेद वेदांत उपनिषद की कथा सुन ली है, आत्मा अनात्मा का विवेचन भी श्रवण कर लिया है, फिर भी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव नहीं हो रहा, तो प्रतिबंधक तीन है जिस कारण से अनुभव नहीं हो रहा, बुद्धिमांद्य, विषयाशक्ति, दुराग्रह। इन प्रतिबंधकों को दूर करते हुए जो उपासना करता है, उपासना का नाम है संवादी उपासना, जो करता है उसे अपरोक्षानुभव होता है। अब संवादी भ्रम विसंवादी भ्रम के विषय में बताया, संवादी बोलते सफल भ्रांति, ऐसा अर्थ करो, विसंवादी भ्रम अर्थवा निष्फल भ्रांति। भ्रांति अपनी जगह दोनों है, पर एक सफल है एक निष्फल है। संवादी का दृष्टांत दिया था, मंदिर के झरोखे में मणि रखी है, तो मणि के रोशनी को मणि समझकर दौड़ा तो जाने पर मणि मिल जाएगी, उसको बोलेंगे संवादी भ्रम, सफल मणि मिल गई। और दूसरे मंदिर के झरोखे में दीपक रखा और दीपक के रोशनी को कोई मणि समझ लिया, वहां जब जाएगा तो दीपक मिलेगा, मणि नहीं मिलेगी, तो विसंवादी हो गया, विफल निष्फल हो गया। तो संवादी भ्रम का बहुत दृष्टांत दिया था, प्रत्यक्ष से मणि का और अनुमान का दिया था कि आपने वाष्प को धूम समझ लिया और जब वहां गए तो अग्नि मिल गई, संयोग से अग्नि मिल गई, तो बोलेंगे ये संवादी अनुमान। और आगम का दृष्टांत दिया था, गोदावरी नदी का जल है, गोदावरी नर्मदा के जल में गंगा बुद्धि होने से भी आप शुद्ध हो जाते हैं, है तो गोदावरी का जल, गंगा जल के अभाव वाले गोदावरी जल में, तालाब जल में या बाल्टी के जल में गंगा की बुद्धि करने से शुद्धि हो जाती है, इसको बोलते हैं आगम प्रमाण का संवादी भ्रम। और दूसरा दिया था उदाहरण पौराणिक, अजामिल को ज्ञान नहीं है कि नारायण की स्मरण से स्वर्ग की प्राप्ति होती, तो नारायण के अभाव वाले बेटे का नाम पुकारा, उसे ज्ञान नहीं कि नारायण के नाम से सदगति होती है, स्वर्ग मिलेगा, कल्याण होगा, पाप का नाश होगा, कुछ भी ज्ञान नहीं, फिर भी नारायण शब्दोच्चारण मात्र से सदगति उसकी हो गई, इससे सिद्ध होता है कि यहां पर ये संवादी भ्रम है। तो संवादी भ्रम से अजामिल की सदगति हो गई, ये चार दृष्टांत दिया। अब बोल रहे कि प्रत्यक्ष अनुमान और शास्त्र विषयक उक्त न्याय से संवादी भ्रम कोटिशः करोड़ों हैं, एक दो नहीं करोड़ों हैं, यहां थोड़ा दिखला दिया गया। विपक्षे बाधक प्रदर्शन उक्तम अर्थम दृढ़यति। विपक्ष मतलब कि संवादी भ्रम को नहीं मानेंगे तो बाधा खड़ी हो जाएगी, अब व्यवस्था हो जाएगी, उसको दिखा रहे 11 श्लोक में। अन्यथा मृत्तिका दारू शीला सुरदेवता कथम अग्नि त्वादी दियोपास्याः कथम वायोषितादयः अन्यथा मृत्तिका दारू शीला सुरदेवता कथम अग्नि त्वादी दियोपास्याः कथम वायोषिदादयः। अन्यथा मतलब कि संवादी भ्रम को नहीं मानेंगे तो वैदिक पौराणिक उपासनाएं बन नहीं पाएगी। जैसे आप व्यतिरेक दृष्टांत देते ना कि भाई अग्नि नहीं होती तो धुआं भी नहीं होता, आप समझाते हैं किसी आदमी को, देख भाई अग्नि नहीं होती तो धूम भी नहीं होता, अब इतना बोलकर चुप हो जाते हैं। अब क्या बोलते हैं कुतार्किक से, देख भाई अग्नि नहीं होती तो धूम भी नहीं होता, इसका मतलब क्या निकला, चूंकि धुआं तुम्हें दिखाई दे रहा तो अग्नि भी होनी चाहिए, इसको बोलते विपक्ष व्यतिरेक रूप से समझाना। जैसे कोई नहीं माने बात तो आप तर्क दो कि देख भाई यदि अग्नि नहीं होती तो धूम भी नहीं होता, क्योंकि धुआं दिखाई दे रहा मतलब अग्नि है, इसको व्यतिरेक बोलते। वही कह रहे कि यदि आप संवादी भ्रम को नहीं मानोगे तो मृतिका में दारू बोलते लकड़ी, लकड़ी का, लकड़ी में शिला मतलब पत्थर में देवता कथम, देवता की भावना तुम कैसे करोगे, आप लकड़ी में शिला में देवता की भावना करते, लकड़ी में जगन्नाथ भगवान है, शिला मल्लक नर्मदा पाषाण खंड गंडकी पाषाण खंड उसमें विष्णु की भावना शिव की भावना, और मृतिका मल्लक मिट्टी के जो गणेश जी बनाते हैं दुर्गा जी बनाते हैं सरस्वती जी उसमें देवी की भावना कैसे होगा, है तो संवादी, संवादी मतलब कि देवता के अभाव वाले मिट्टी लकड़ी पत्थर में, देवता होते चैतन्यमय ना, तो चैतन्यता रूपी चैतन्य स्वरूप देवत्व की अभाव वाले मिट्टी में लकड़ी में पत्थर में जो हम आरोप करते हैं कि ये गणेश भगवान है दुर्गा जी हैं सरस्वती जी हैं शंकर भगवान विष्णु भगवान है, ये आरोप है संवादी भ्रम। पर संवादी भ्रम के द्वारा भी आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती, इसी को संपत उपासना छांदोग में बतलाया है, जिसको संवादी भ्रम बोल ले उसको संपत उपासना, संपत बोल रहे संपादन करना आरोप करना, है तो लकड़ी आरोप क्या किया ये जगन्नाथ भगवान है तो जो है ना पाषाण खंड काला काला पत्थर है, आरोप किया कि साक्षात नारायण ही है तो नर्मदा का पाषाण पर क्या बोलती शंकर भगवान है। तो इस संवादी भ्रांति के द्वारा भी देवताओं का साक्षात्कार होते देखा गया है, और विसंवादी से कुछ भी नहीं, विसंवादी मतलब विविध प्रकार से सम्यक प्रकार से बदितुम शीलम ये साम तई विसंवादयः, दुनिया वाले बहुत तरह से अच्छी अच्छी बात बताते हैं, देख तो ये कारोबार कर ले ऐसा कर ले वैसा कर ले ये नहीं तो ये कर ले, बोलते ना उससे इतना फायदा उससे उतना फायदा, इससे इतना मजा आएगा उतना जिससे आजकल कंपनियां अनेक प्रकार की प्रलोभन देती हैं, परंतु बुढ़ापे तक कुछ भी नहीं। आप बड़ी ताकत से, बुद्धि से, दिल दिमाग से संसार के विषमवादी व्यवहार में पड़ जाते हैं, पर अंत में कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसको विषमवादी भ्रम बोलते। और यदि आप लकड़ी में जगन्नाथ की भावना करेंगे, मिट्टी में गणेश जी की, दुर्गा की, पत्थर में शंकर भगवान की, तो इस संवादी भ्रांति से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। अब ये दृष्टांत देके समझा रहे हैं। अग्नि त्वादि धियोपास्या, पंचाग्नि विद्या में आपने बात सुनी, जो पंचाग्नि विद्या है ना छांदोग्य में, तो उसमें कहा कि यो सिदादि में अग्नि भावना, वो अभी संवादी भ्रम है। नीचे लिखा है विस्तार से टीका में, अन्यथा संवादी भ्रमाभावे मिदादय फल सिद्धये देवतात्वेन पूज्य न भवेयु। संवादी भ्रम का भाव होगा तो मृतिका आदि में अपने फल की सिद्धि के लिए, आप विघ्नों को दूर करने के लिए एक मिट्टी में गणेश की भावना करते, गोबर में भी गणेश की भावना करते, सुपारी में गौरी की भावना, देवता तिन पूज्य न भवे, देवता रूप से पूज्य नहीं होंगे पर पूज्य होते हैं, संवादी ब्रह्म है। स्वतो देवतात्वाभावात्, स्वतः देवतात्व का भाव है, उनमें स्वतः देवतात्व नहीं है, हमने आरोपित किया है। बाधकांतर माह, दूसरे बाधक को बदला रहे अग्नित्वादि से। पंचाग्नि विद्या में योषा वाव गौतम अग्नि, जैवली प्रवाहणक राजा कहते हैं कि हे गौतम, योषा ही अग्नि है, पुरुष वाव गौतम अग्नि, पुरुष भी एक अग्नि है, पृथ्वी वाव अग्नि, पृथ्वी भी अग्नि है, पर्जन्य अग्नि वाव गौतम अग्नि असौ, वाव द्योलोको व द्योलोक भी अग्नि है। इस प्रकार से छांदों में बताया। तो अग्नि की भावना करना, जैसे आप अग्नि में हवन करते हैं ना, ऐसे पुरुष अग्नि है, पुरुष के मुख में डालते हैं उससे वीर्यादि ही समझो कि उत्पन्न होता है, उसका हवन करते योषित रूपी अग्नि में, तो योषित अग्नि नहीं है पर भावना किया, पुरुष में अग्नि की भावना किया, पर्जन्य में अग्नि की भावना किया, देवलोक में अग्नि की भावना किया, इसको बोलते संवादी भ्रम। इत्यादि वाक्य योषित पुरुष पृथ्वी पर्जन्य द्योलोक नाम अग्नि तीन उपासनम, पांचों में अग्नि की भावना किया। ब्रह्म लोक अवाप्ति फलकम न भवेत, ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है ऐसा फल नहीं होता। आदि पदेन मनोब्रह्मित्युपासित, आदि पद से क्या लेना, मनोब्रह्म। मनो मतलब मन को आप जानते हैं, जब कुछ ने ऐसा कहा ना कि मनुष्य का स्वभाव है बिना जाने प्रीति नहीं होती है और बिना प्रतीति की श्रद्धा विश्वास नहीं होता, तो आप अपने मन को जानते हैं कि मन हमारा हमेशा खटपट करता है, अनेक वृत्तियां मन से उठती हैं, और आपने शास्त्रों में श्रवण किया अनंतम वही ब्रह्म, श्रवण किया हमने ना अनंतम वही ब्रह्म, अनंत रूप से ब्रह्म है, पर अनंतत्व आपको समझ में नहीं आ रहा, तो बताया कि देखो भाई, जैसे तुम्हारी मनोवृत्तियां ये मनीराम अनंत रूप लेता है, सुबह से सोने तक घटाकार मठाकार, कभी अनुकूल बुद्धि हुई तो उस आदमी को बड़ा अच्छा मित्र मान लेते हैं, जरा सा खटपट हुआ अरे बेकार है, दुश्मन है, बोलते हैं ना, तो जैसे मन को आप जानते हैं कि मन की वृत्तियां अनेक हैं, अनंत है, तो अनंतत्व गुण का आरोप करते हैं मन के ऊपर। अनंतम वही ब्रह्म, अनंतम वही मन। तो आप अनंतत्व गुण का अनुभव करते मन में, तो उस मन में अनंतत्व विशिष्ट ब्रह्म का हमने आरोप कर लिया। जैसे कि पाषाण खंड में विष्णु का आरोप, शिव का आरोप, ऐसे यहां पर है। मनोब्रह्म इत्युपासित, यह भी आपका संवादी भ्रम है। भ्रांत सभी है, पर एक है संवादी भ्रांत, एक है विषमवादी भ्रांत। ये पंदसी का यहां सारी बात बड़ा तार्किक बता रहे, तार्किक लॉजिकल बता रहे कि भाई भ्रांत तो हम भी हैं, तुम भी हैं, पर हमारे तुम्हारे में अंतर यह है कि मैं संवादी भ्रांत हूं और तुम विसंवादी भ्रांत हो। भ्रांत सभी हैं भाई। मिट्टी को भगवान मानना ये भी तो भ्रांति है। इस भ्रांति से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि सभी प्राणियों का अधिष्ठान वही चेतन है। सामान्य चेतन सब में मौजूद है, तो सब में जब मौजूद है तो आप वहां पर जब चेतन की भावना करते हैं तो भले वहां पर चेतन का अनुभव नहीं हो रहा, पर धीरे धीरे जब ऊपरी आकार प्रकार ढांचा मिटेगा तो अंतर जो छुपा हुआ चेतन है वह अव्यक्त हो जाता है। जैसे दूध के भीतर, तिल के भीतर जो छुपा हुआ तेल और घृत है वहां से दिखाई नहीं पड़ता, हाथ से छूने में चिकनाहट नहीं आती है। तिल में जो तेल चिकना चिकना है ना, वह तेल हाथ से छूने में नहीं आता है, आंख से देखने में नहीं आता, पर जैसे ही मशीन में तिल को डालते हैं तो तेल प्रकट हो जाता। ऐसे ही जो चेतन कण कण में मौजूद है, मिट्टी में, लकड़ी में, पत्थर में, वहां पर जब चैतन्य का भगवान की भावना करते, चिंतन करते, तो जब अध्यारोप का अपवाद हो जाता तो चेतन की अभिव्यक्ति हो जाती। जिस प्रकार से पाषाण खंड है, 10x4 का ले लो, 10 फुट लंबा, 4 फुट चौड़ा। अब कारीगर उस पाषाण में मूर्ति बनाता नहीं है, मूर्ति तो पहले से छुपी है, मात्र अपद्रव्य को अपने औजार से अलग कर दिया, अपने वसूला से, हथियार से अपद्रव्य को अलग कर दिया, मूर्ति अव्यक्त हो गई। ऐसे ही यहां पर बतला रहे कि चेतन तो कण कण में मौजूद है। हम जब अपने दिल दिमाग को मिट्टी में केंद्रित करते हैं, ये साक्षात गणेश भगवान है, ये दुर्गा महारानी है, ये नारायण भगवान है, तो धीरे धीरे भावना करते करते हमारे भावना के परिपाक से, जैसे यंत्र के परिपाक से, मथानी के परिपाक से तेल घी निकल जाता अंदर से, वो बाहर से नहीं आता है। जब तिल में तेल नहीं होगा तो थोड़ा प्रकट होगा। अच्छा एक बात बताओ तरकी, एक तिल में तेल है कि सब में तेल है? लाख तिल का दाना है तो एक एक तिल में तेल है कि सभी तिल में? सब में मानेंगे ना। हाँ, यदि एक तिल में तेल नहीं होगा सब में नहीं होगा। ये न्याय की भाषा है कि यदि एक में तेल का अभाव होगा तो किसी में तेल नहीं होगा, क्योंकि लाखों तिल के दाने को मिलाते हैं, मशीनें पिसते हैं। अब आप कहो कि एक तिल के दाने से क्या होना, तो नहीं काम चलेगा, उसमें भी तेल है। ऐसे ही जब आप एक एक दिन, एक एक क्षण जब आप चेतन का चिंतन मिट्टी के मूर्ति में, पाषाण खंड में, करते हैं तो धीरे धीरे चित्त के चिंतन के परिपाक से उसमें जो मौजूद चेतन है वह अव्यक्त हो जाता है। इसको बोले संवादी भ्रम, संवादी भ्रम है, मतलब फल की प्राप्ति हो गई। और विषमवादी में उल्टा होता है, संवादी में एकाकार होता है, विषमवादी में अनेकाकार। विषमवादी में क्या होता है कि आप अनेक प्रकार से प्रयास करते, कोशिश करते हैं कि भाई चलो यहां नहीं सुख मिले तो वहां मिलेगा, है ना, यहां उससे नहीं तो उससे सुख मिलेगा, ये दोस्त धोखा दिया तो दूसरा धोखा नहीं देगा, बस सब धोखा देते हैं। इसको बोलते हैं विषमवादी भ्रम। तो विषमवादी में आपकी प्रवृत्ति तो होती है पर अंत में हाथ कुछ भी नहीं लगता है। तो संवादी को समझा रहे आदित्यो ब्रह्म इत्यादेश इत्येवम आदियो गृहन्ते। आदित्यो ब्रह्म, आप ब्रह्म को जानते नहीं, ब्रह्म का अनुभव नहीं करते, आपने केवल शास्त्रों से श्रवण कर लिया है कि सच्चिदानंद का नाम ब्रह्म है, पर इदम इत्थम जैसे फूल है इस प्रकार से आपने कभी उसका साक्षात अपरोक्ष अनुभव नहीं किया। जिसका अनुभव नहीं उसका संस्कार भी नहीं पड़ता, चिंतन भी नहीं होता। चिंतन उसी चीज का होता है जिस चीज का हमने अनुभव किया है, आंख नाक कान या चित्त से जो सगुण साकार हो। पर आपका ब्रह्म तो निर्गुण निराकार, उसमें न शब्द है न आकार प्रकार है, तो भला चिंतन कैसे चलेगा। तो कह दिया कोई बात नहीं, सामने भगवान सूर्य को देख रहे, बोले हां सूर्य को देख रहा हूं, अग्नि का जो गोला, तो कहा ऐसा है वह जो अग्नि का तपा तपाया गोला है आदित्य ईश्वर कहते वही ब्रह्म है, उसमें ब्रह्म की भावना करो। उसमें आता ना रुद्राष्टाध्याय में सूर्य आत्मा जगतस तथुकश्च, भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता है और अग्नि भी प्रत्यक्ष देवता। सूर्य भगवान सबकी आत्मा है, किसका किसका, तो जड़ चेतन दोनों का। सूर्य आत्मा जगतस तथुकश्च, सबकी आत्मा। तो आप सूर्य को तो जानते हैं, भले हम ब्रह्म को नहीं जानते, आत्मा को नहीं जानते, खाली सुनते शब्दों से, परंतु हम प्रत्येक दिन देखते हैं कि पूरब में सूर्य का उदय होता, पश्चिम अस्त हो जाते। तो शास्त्र ने कहा कि ऐसा करो, सूर्य को ब्रह्म भाव से चिंतन करो कि सूर्य नहीं बल्कि साक्षात ब्रह्मी है, नारायण है। तो ऐसा चिंतन करने से, अब यहां घटाओ जरा बारीकी, जैसे कि मणि अलग है, मणि की रोशनी अलग है, दो चीज है, मणि अलग, मणि की रोशनी मतलब किरण अलग है, पर मणि के किरण में रोशनी में मणि की भावना भ्रम है, पर भ्रम के द्वारा भी मणि की प्राप्ति हो जाती है। जब आप दौड़कर पास जाएंगे रोशनी को मणि समझकर तो मणि मिल जाएगी। ऐसे ही जो सूर्य अग्नि का जो एक गोला है वह भले ज्योति पुंज है पर वह ब्रह्म नहीं। जब आप वहां ब्रह्म की भावना करेंगे तो धीरे धीरे जो सूर्य के अंदर अंतर्यामी ईश्वर है, जैसा कि ना अंतर्यामी ब्राह्मण विस्तार से बताया कि यम पृथ्वी न वेद यश पृथ्वी शरीरम, यम पृथ्वी अंतर्यमेति त एष आत्मा अमृत। जिसको पृथ्वी नहीं जानता, इसका पृथ्वी शरीर है जो पृथ्वी के अंदर बैठकर नियमन करता है, वही आत्मा वही अमृत वही ब्रह्म है। यम आदित्यो न वेद, जिसको आदित्य भी नहीं जानते, यस्य आदित्य शरीर, आदित्य शरीर है जो आदित्य के अंदर बैठकर यमेति नियमन करता है, इष्टात्मा वही तुम्हारा आत्मा अमृत ब्रह्म है। वेदार्णक में अंतर्यामी ब्राह्मणी विस्तार से आया है। तो यदि आप भगवान सूर्य जो है उसमें ब्रह्म की भावना करें, चूंकि हमने रोज रोज देखा अपने आंख से सूर्य को, यहां बड़े मजे से चिंतन हो जाएगा। तो कहा कि सूर्य में ब्रह्मत्व की भावना करो, तो ब्रह्मत्व के अभाव वाले सूर्य में ऐसा क्यों कहते? इसलिए क्योंकि ब्रह्म नाम रूप से रहित है, नाम रूप से रहित है। सूर्य के एक नाम है, उसका एक ज्योतिर्पुंज आकार प्रकार है। तो नाम रूप से रहित जो ब्रह्म है उसकी भावना किया हमने सूर्य में, आदित्यो ब्रह्म इत्युपासित। इस संवादी ब्रह्म के द्वारा, इस संपत उपासना के द्वारा भी ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती, यह बता रहे। आदित्यो ब्रह्म इत्यादेश इत्येवम आदयो गृहंत, ऐसा ग्रहण होता है, इसका नाम है संवादी ब्रह्म। अच्छा, विसंवादी क्या होता है? विसंवादी में विविध प्रकार से असम काट अच्छी प्रकार से आप जो बोलते हैं कि देख भाई चिंता की बात नहीं, मैं हूं ना, हाँ उसने धोखा दिया था कोई बात नहीं मैं हूं, दुनिया वाले बोलते हैं ना चिंता की बात नहीं। अरे भाई आप हो चाहे ना हो क्या फर्क पड़ना है, आदमी तो मौत का खिलौना, पर बोलता न मैं हूं कोई चिंता की बात नहीं। आपके रहते ही संसार से दादा दादी गए, पिता पितामह गए, सब गए, अब सबको बचा लेंगे, कोई नहीं बचा सकता, इसको बोलते हैं विषमवादी। फिर क्या बोलते हैं? चिंता की बात नहीं, एक बार धोखा हो गया, दो बार धोखा हो गया, दूसरा व्यापार करो, दूसरा कारोबार करो, इसमें अब धोखा नहीं होने वाला, करके तो देख बड़ा आनंद आएगा। बोलते कि नहीं? बड़ा आनंद आएगा, बड़ा सुख शांति मिलेगी। और अंततो गत्वा विषमवादी, कुछ भी नहीं हाथ लगता। तो विषमवादी में दीपक के प्रभाव के समान चमक तो होती, रोशनी तो होती, चमचमाहट होती, दमक भी होती, परंतु जाने के बाद मिट्टी का दीवा हाथ लगता, ऐसे कुछ भी हाथ नहीं लगता। अब विषमवादी को आगे बताएंगे। इदानीम बहुभिर ग्रंथै उपपादितम संवादी ब्रह्मम बुद्धि सौकर्याय संक्षिप्य दर्शयति। इस समय जो बहुत सारे ग्रंथों के द्वारा संवादी ब्रह्म बुद्धि की सौकर बोलते सुविधा, बुद्धि की सुकरता मतलब सुविधा के लिए संक्षेप करके दिखला रहे हैं। अयथा वस्तु विज्ञानात् फलम लभ्यत ईप्सितम् काकतालीयत सोयम् संवादी भ्रम उच्यते। अयथा वस्तु विज्ञानात् फलम लभ्यते ईप्सितम् काकतालीयत सोयम् संवादी भ्रम उच्यते। अयथा वस्तु विज्ञानात्, अयथार्थ वस्तु के ज्ञान से, इप्सित का अर्थ है अभिलषित, फल की जो प्राप्ति होती है कैसे होती है? काकतालीयतः, काकतालीय न्याय है। ताल बोलते हैं ताल के वृक्ष को, बंबई में होता है ना ताल का बड़ा ऊंचा, हाँ उसका बड़ा भाई काला काला फल होता है, उसको ताल बोलते संस्कृत में, हिंदी में ताड़ ताड़ बोलते। तो जिस प्रकार से ताल के पेड़ पर कई घूमता घामता कौवा आ गया, काक आ गया, उसका फल बड़ा मजबूत, जल्दी गिरता नहीं। संयोग से वो फल पक गया और कौवा जैसे ऊपर बैठा टपक गया, तो क्या बोलते हैं, कौवे ने गिरा दिया। कौवा नहीं गिराया, वो तो बहुत मजबूत होता है, स्ट्रांग होता। संयोग थी, एक घटना थी, उसको गिरना ही था दो चार पांच मिनट के अंदर। इतने में कौवा वहां उस पर बैठ गया, गिर गया, तो क्या बोलते, कौवा ने ताल को गिरा दिया, तो संयोग था। कौवा नहीं गिराता है तो संयोग हो गया अचानक। काक तालीय न्याय, गुणाक्षर न्याय, ये दोनों न्याय संयोग अर्थ में प्रयोग होता है। संयोग अचानक, जैसे घुन कुछ ऐसे अपना काट रहा, ओम बन गया, क बन गया, राम बन गया, तो जानबूझकर वो कीड़ा पक्षी नहीं बनाता राम को, ओम को, अपने आप बन जाता है स्वाभाविक। ऐसे यहां पर कौवा ने फल को गिराया नहीं, पर अचानक फल को गिरना था और वह बैठ गया, तो बोलते काक तालीय न्याय। इसी का नाम है संवादी भ्रम। बीतात अबीतात वा यस्मात अयथा वस्तु विज्ञानात विपरीत ज्ञानात इप्सितम अविलसितम फलम। काक तालीय न्याय तो मतलब दैव गत्या लभ्यते सोयम संवादी भ्रम इत्यर्थ। चाहे बीत हो चाहे अभीत हो, जैसा भी हो, जैसे मनो ब्रह्म बीत हो गया, आदित्यो ब्रह्म बीत हो गया, और अन्यत्र जो वेद में नहीं बताया वह अभीत है, उस बीत अभीत के द्वारा क्या लिखा, अयथा वस्तु विज्ञान विपरीत ज्ञान, विपरीत ज्ञान से भी अभिलषित फल को प्राप्त कर लेने का नाम है संवादी भ्रम। दृष्टांत दिया काक तालीय न्याय, मतलब दैव गत्या प्रारब्ध से संयोग से अचानक किसी फल की प्राप्ति हो जाना। व्यवहार में कई बार देखने को ऐसा मिलता है, भैया आप हजारों बरस से मिट्टी की पूजा कर रहे, फल की प्राप्ति नहीं हो रही, पर एक लव्य केवल एक बार द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई, मिट्टी की मूर्ति बनाई और उससे सब कुछ प्राप्त कर लिया। क्यों प्राप्त किया, क्योंकि श्रद्धा विश्वास उस एकलव्य को, मिट्टी के मूर्ति में इतना श्रद्धा इतना विश्वास कि साक्षात द्रोणोयम भगवान, ये साक्षात गुरु द्रोणाचार्य हैं, ऐसी भावना होने से सारी विद्या सीख लिया। तो यहां पर भी श्रद्धा विश्वास के परिपाक से आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, इसी का नाम है संवादी भ्रम। जैसे कांटे से कांटे को निकालते, तो आपके जीवन में हजारों भ्रांतियां हैं, हजारों भ्रांतियां क्या, इससे बड़ा सुख मिलेगा, इससे बड़ा आनंद मिलेगा, तो कह दिया भाई ऐसा है, इससे आनंद नहीं, बल्कि तुम नित्य प्रति आदित्यो ब्रह्म की उपासना करो, मनोब्रह्म की उपासना करो। यदि आप मन में ब्रह्म की भावना नहीं कर सकते तो आदित्य में ब्रह्म की भावना कर सकते, इस उपासना से भी ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। आपके पास कोई साधन नहीं, कोई सामग्री नहीं, कोई स्थान भी नहीं कि जहां पर आप भगवान को बिठाकर भजन कर सके, तो कह दिया भाई चिंता की बात नहीं, तुम्हारे पास मन तो मौजूद है। बोला हां मन है, तो मन में ब्रह्म की भावना करो कि मनो ब्रह्म, मन ही ब्रह्म है। कैसे ब्रह्म, तो जैसे अनंत एक गुण है ब्रह्म का, ऐसे मन की अनंत वृत्तियां हैं, तो ऐसा चिंतन करने से ब्रह्म की उपासना हो जाएगी, इससे भी ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ये उपासना है। आगे देखिए, अपने यहां बहुत उपासनाओं को बतलाया है, आपके वेदांत में वैदिक सनातन धर्म में अनेक उपासनाएं हैं, अनेक साधनाएं हैं, आप किसी के द्वारा भी वहां तक पहुंच सकते। जैसे कि सभी का लक्ष्य है कि भूख की निवृत्ति हो और उदर की तृप्ति हो, पर साधन अलग अलग है। कोई इडली डोसा से पेट भरता, कोई चावल दाल सब्जी से, है ना, कोई खा क्या बोलते खाकरा से भी तो हो जाता है, कोई ठेपला से, कोई किसी से। बस मकसद क्या है, भूख मिटनी चाहिए, सीधी बात, भूख मिटनी चाहिए, तृप्ति होनी चाहिए। ऐसे ही जो साधन संपन्न है वे तो बेचारे अश्वमेध याग कर सकते, राजसूय याग कर सकते, वनस्पति याग कर सकते, अग्निष्टोम कर सकते, पर सबको अपना कल्याण करना है तो कह दिया कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास मन तो है न? बोले हाँ मन है। तो मन में ब्रह्म का चिंतन करके भी ब्रह्म भाव को प्राप्त कर सकते, इसी का नाम है संपत उपासना। तो कितना बढ़िया अपना उदार उपनिषद का विचार है, सभी के लिए है। ननु ब्रह्मोपासनस्य अयथा वस्तु विषयस्य कथम सम्यक् ज्ञान साध्यम मुक्ति फल प्रदत्वम इत्याशंक्य संवादी भ्रमम संवादी भ्रम वदेव इत्याह। संवादी भ्रम के समान ये दृष्टांत देके समझा रहे। पूर्व पक्षी ने कहा कि बताओ कि ब्रह्म की जो उपासना है वह अयथा वस्तु विशेष अयथार्थ, आप अयथार्थ मतलब संवादी भ्रम संपत उपासना बतला रहे। सामने कोई चीज हो ना, उसको प्रतीक उपासना बोलते हैं। देखो दोनों में हल्का सा अंतर है। सामने कोई वस्तु है और वहां भावना करने का नाम प्रतीक उपासना है, और कोई चीज सामने न हो उसके गुण का धर्म का जो आरोप करके उपासना करते उसको संपत उपासना करते। जैसे मनोब्रह्म याब का संपत उपासना और सालग्राम में विष्णु की उपासना एक प्रतीकोपासना है, क्योंकि तो सामने एक पिंड है उसमें भावना किया हमने। तो कहते हैं कि ब्रह्म की उपासना अयथार्थ वस्तु विषयक से कैसे सम्यक ज्ञान होगा, कैसे आत्मक ज्ञान होगा, और फिर मुक्ति कैसे मिलेगी, ऐसा किसी ने शंका किया। तब कहते भाई संवादी ब्रह्म के समान हो जाएगा। स्वयं भ्रमोपि संवादी यथा सम्यक फलप्रदः ब्रह्म तत्त्वोपासनापि तथा मुक्ति फलप्रदा। स्वयं ब्रह्मोपि संवादी यथा सम्यक् फलप्रदः ब्रह्म तत्त्वोपासनापि तथा मुक्ति फलप्रदा। तो पूर्व पक्ष की आशंका थी कि अयथार्थ ज्ञान से सम्यक मतलब अच्छा आत्मज्ञान कैसे होगा, और आत्मज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। तो उत्तर दिया संवादी भ्रम, जिस प्रकार से शीशे में जो आपका मुख दिखाई दे रहा वह है तो झूठा ही, पर संवादी भ्रम है, संवादी है। आप झूठे शीशे के मुखारबिंद को देखकर आप अपने गर्दन वाले मुख को समझ लेते हैं कि हमारे मुख में कहां विकार है, कहां धब्बा है, बाल कैसे हैं, चेहरा कैसा है, और समझ करके सुधार करते। भले ही स्वरूपतः दर्पण का मुख झूठा है, स्वरूपतः झूठा है, पर झूठे दर्पणस्थ मुखारबिंद के द्वारा भी मतलब यथार्थ ज्ञान के द्वारा भी आप अपने सच्चे मुख का सुधार कर लेते। ऐसे ही इस यथार्थ ज्ञान के द्वारा भी यथार्थ आत्मज्ञान हो जाता है। स्वयं ब्रह्मोपि संवादी, स्वयं अपने आप में भ्रम होने पर भी सम्यक ज्ञान करा देता है। ब्रह्म तत्व उपासना भी मुक्ति फल को वैसी प्रदान करेगा। जैसे कि देखो ब्रह्म कैसा है, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। ब्रह्म सबका साक्षी है, दृष्टा है, निर्गुण है और निर्धर्मक है, कोई धर्म नहीं। जब ब्रह्म निर्धर्मक है, निर्गुण है, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आदित्यो ब्रह्म। आदित्य तो सामने दिखाई दे रहा, आग का लाल लाल गोला है, रोशनी आ रही। तब कहा कि भाई उस आदित्य में ब्रह्म की भावना करने से ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। जैसे कि मणि की रोशनी में मणि की भावना किया, जब आगे जाएंगे तो मणि मिल जाती है, ऐसे इस भावना से ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। पर भावना करनी पड़ेगी। अब आदमी चुपचाप बैठे रहे कि भाई अपने को विश्वास नहीं कि ये जो है ना मणि की रोशनी है कि दीपक की रोशनी है, ये जब तक कन्फर्म नहीं होगा तब तक हम तो चलने वाले नहीं, तब तो कुछ भी नहीं मिलेगा। भले आपको विश्वास नहीं हो रहा है, निश्चय नहीं हो रहा है, पर शास्त्र जो दृष्टि है, जो महापुरुषों की दृष्टि है, बड़े बूढ़े अनुभवी पुरुषों की दृष्टि है, यदि आप उनके बताए रास्ते पर चलेंगे कि देखो भाई जिसकी बहुत चमक है, रात में दीपक की रोशनी बहुत उजाला रोशनी फैलाती है, प्रकाश फैलाती है, प्रभाव बिखरती है, तो महापुरुषों ने कहा कि देखो जो बहुत प्रकाश वाला है ना, वह क्या है, दीपक की रोशनी। और जिसमें मंद प्रकाश है वह मणि। अब आप तर्क वितर्क करो ऐसे कैसे होगा भाई, दीपक तो मिट्टी का, उसमें सरसों का तेल और जो है ना कपड़े की बाती, इतनी रोशनी कैसे हो सकती है। मणि तो मणि, लाखों रुपए की मणि की रोशनी अधिक होनी चाहिए। तो तर्क वितर्क करते रहेंगे और यदि आप बड़े बूढ़े की बात नहीं मानेंगे, दीपक की रोशनी जो खूब चमक है, खूब प्रकाश बिखेर रही रोशनी, आप दौड़ कर जाएंगे कि देखो इस बूढ़े की बूढ़ी सठिया आ गई, हम चल के देखते हैं स्वयं, तो क्या होगा, वहां पर जाने के बाद कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि जो है वह भी छीन जाएगा, आप थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, है ना, उदास हताश हो जाएंगे। पर जिसने शास्त्र की बात मानी, बड़े बूढ़े की बात मानी कि देख जिसमें थोड़ी थोड़ी रोशनी रोशनी आ रही है, वही सच्ची मणि है, तो आप शास्त्रों की बात पर विश्वास मानकर मणि की रोशनी को मणि मानकर चलेंगे। मणि तो दिखाई नहीं पड़ रही, वो तो झरोखे के अंदर रखी है, मंदिर के ऊपर झरोखा, झरोखे के अंदर मणि है, रोशनी बाहर आ रही, पर आप रोशनी को मणि मानकर जब दौड़ लगाएंगे जाएंगे तो जरूर वहां जाने पर मणि मिल जाएगी। तो इसका नाम संवादी भ्रम और दूसरे का नाम विसंवादी भ्रम। तो विसंवादी भ्रम में चमक दमक रोशनी प्रकाश तो ज्यादा होता है। दुनिया वाले यही करते हैं ना, अरे भाई जो है ना संसार में, संसाधन में, पदार्थों में कितना आनंद है, और सत्संग में जा दो कुछ पता नहीं चलता है, जीवो ब्रह्म ही ना पर लोग बोलते हैं, एक कुटस्थ, एक जीव, एक ब्रह्म, एक माया, तीन बहुत घूमते हैं ना, माया कुटस्थ ब्रह्म, तीन शब्द बार बार आते हैं, हाँ सर्व रज्जु, ये तो कभी मरता ही नहीं, रज्जु का सर्व तो जस का तस बना है, परंतु इसके ज्ञान से आपका कल्याण होगा। संसार के रस्सी को जानेंगे तो कल्याण ही होगा, और रज्जू सर्प के ज्ञान से भले ही जल्दी बात समझ में ना आती हो पर उससे कल्याण होगा। वही बता रहे यहां पर कि संवादी भ्रांति से आत्मज्ञान संभव है और विसंवादी भ्रम से क्या होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, संसार भी नहीं मिलेगा। संसार तो बड़ा चालाक है, जब आप पकड़ने जाते ना तो संसार सरक जाता है, बाएं दाएं हो जाता है, फिर माथा फिर दरे, इतना प्रयास किया कुछ भी पकड़े में नहीं आया। तो चुनाव आपके हाथ में है कि संवादी प्रवृत्ति करनी है या विसंवादी, निर्णय आपका। शास्त्र का तो विचार शेष कल सुनेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।